sina furaha machozi yanidondoka. Sikuwa na chali shida wala raha, nilikuwa nategemea wazazi wangu. Sasa nimekuwa na shida hii duniani na kuepuka siwezi, na kuepuka siwezi. Usinicheke, ndivyo mambo yanavyoenda, usinicheke. Leo kwangu, kesho kwako, mapwe zangu, sina la kusema, sina la kufanya, usingiri kazi. Nilikuwa mdogo, nilikuwa mdogo, sikuwa na chali shida wala raha, nilikuwa nategemea wazazi wangu. Sasa nimekuwa naona shida nyingi duniani, akwepuka siwezi, akwepuka siwezi.